Galatia pasalena telgue. Lemam laya itihula sogue konye toat nyetak musage. Dem laya itihula sogue kalit toak ti Kristus ke. Hei, iria Galatia temi. Ese ine yulak detya lige. Male mamito abritam lage nede. Hei ta kaklol britam lage stiede. Nege tigi hali Yesus Kristus kine. Tira bagwai ti tul masano lige ma imatnye. Lema dege na e ohe. Hula sogo yal memen getie. Kiali mito atnye tak musa gene ye. Ta hula sogyal memean getie. Kiali mito akti Yesus Kristus ke. Tigiyot mito molo briteras kene ye. Mlai. Giyot nino mito akti Yesus Kristus ke des. Desigyo mito atmenwori harar gwe de. Kali hula sogyal memean getie. Kol jesige mo. Gian mane senwe gem regano bisa mamial amal giao mesmes anare mamial atena mirema nel nyeliaiti hula sogonede getek teme ti miregan goljis lemam nyen asmasun gwe gidan etigi hale mito ag Yesus keneye kete gelini masun mara ne de sikre kriha bonje uten magete goljis. Odege na e huruk bo. Hula sogo yal memean getie. Ode yalak tela masal sial giyere tie. Nege kial mito at nyetak musa gene ye. Lema. De hula sogo yal memean getie. Ode yalak tela masal sial giyere tie. Kalim tiyo ak ti Yesus Kristus kede. Ti giyo at mito molo briteras kene. Ode wasim totuak ti Yesus desige, kola netu na katu malosu Abraham ti gita plan ge krala ge magi bohe. Abraham tiyo haga hula sogwe, denje hula sogwe biohe, Abraham nege irim lagye. Lema denje einege musim ohmye ohe, ese i desige tiyoak ti hula sogwe, desigo irjesige Abraham tiyosno natu ibayin bayin. Heit lulsuo, hula sogur yek mia ana yohu tohe, kolnye iria le maya uri narir tohak ti, desyo sir nege iria mlaya sir. Nege briteras keti iri remu maris. Ode tigi taplan ge kralage, hula sogur tian ungak muna briteras desi Abraham mabiohe. Gyo siyao, ana nusarimu tilasmer ge kaha nege rato tiraske. Abraham tuha hula sugwe, denje hula sugwe yale rasketi. Gol jistiyagu no, ese idesige tuha hula sugwe, ana hula sugwe yale ras inalti Abraham jisti idagun. Keske de ese idesige riega no, idesige mlayai, kali tiyohat nyetak musage, denje idesige musimo hie ohe, ana hula sugwe yuguni, ma yotugwe mamatriala. Kalir gesti kita plan gede, mak biohe. Ese idesi ge bimat cuat nyetak musagi, musimot cuat nyetak musai ges jesi kremu muti seugia ginekre. Klala ese idesi ge cuat nyetak musagi, kes kede yala saltit nyetak musa desi ge itbo, desi go ana hula sogi yugo nima yotu gibai mamatriala. Lemarin je teohe, lemar je itam laya iti hula sogue, kali itu atnya tak musa gini. Kalir gesti kita plan gede, mak biohe. Iria mlai re, ramur si seuk naru nekre, tohati hula sogwe bo. Ode seide sege yalwas murmuri ketitnya tak musa gema gyor hai. Desige mo, ide sige dago no lema bisa mayalwas murmuri keti hula sogwe ma yor hide. Kalir gesti kita plan gede, mak biohe. Ese ide sige moruh net cuat nyetak musagi, desio musimo, yalwas moruh ketit nyetak disikri, oret cuhamu. keske lemmer ge ta bisamat yot ne tak musa ge mum kali gol je sige mane hula so ge musimo jugo nit ma yotu git mi mu bai ma materiala keske de kristus ke yaltenan ge ma bago ay titul ma sonoli ge ma leta nita it ma yadi titya ugundes kalir gesti gita plan ge de makbyohe esei de sigir tola it yagwe ide sige hula sogo yuguni ma yotuk bai ma materiala mares keske de kristus ke yelu git ma more hula sogo le ma yugunit je de yugun kristus ke Yesus Kristus ke lita ne ta et kyol jes. Ma ore irja le ma yahuri nare da guno. Gol nyor tohak ti Yesus Kristus ke. Desi go bisa ma rosya ira hula sogo iha te takti Abraham ge da gun. Kol jes da guno hula sogo yal bebe ya na iha te tak mait jesi ge. Mayal mait kali tohak ti Yesus Kristus ke. Nyetak Musa ge. Lema bisa makia sana gyal hula sugwasi hate tak ti Abraham ge. Wai guo hatni magwe. Mtiomoluk tela gyal amo irgie yala nare. Nege gol nye. Irgie narune rahate tak. Magol nye deruge rou telti wait na hate tak desje. Desige mo. Irgie ta lema bisa makia sana yal wait na hate tak des. Detle mamo lema bisa matia bal nam dum tibat in hate tak des jagon. Kola ne hula sogu hate tak ti Abraham yor tes no natu. Kes chele marge sigita plan gemak yo he. Hula sogu hate tak ti Abraham tes no natu ribun nekre. Der ge sigita plan gemak yo he. Hula sogu hate tak ti Abraham ore tes no natu geit. Abraham tes no natu des ge xusu Jesus Kristus ke. Denje nam gutanok nek buan ge golnye. Heit lulsu hula sogu hiate tagak munat Abraham de. Ode ayn ge at kwena tak salahian tel nyek siagut. Desge denu hula sogu alwasit nyetak keti Musa. Kestet nyetak Musa desge lema bisa ma geluk jal. Dete lema mo kiasana gyal hula sogu asi hate tagak munat Abraham ge. Lema denje hula sogo lema yal eras ihate tak desti irmetoak nyetak Musa gene. Kali golnye hula sogo yal eras ihate tak desti sir. Desige mo lema mlai. Kali lemak tiyo hanam ihate tak kede. Kestye josya hula sogo rala eras ke. Denje yal eras ihate tak desti Abraham. Kali hula sonwege mesana ihate tak ma ana yala goljes. Goljesige mo. Gyan mane hula sogwe na laat nye tak keti Musa nede. Hula sogwe yalt nye tak desmiak siusu ti irgi ohe rala limo sal kalir bilagat nye tak desikre. Oret nye tak Musa des kliagut ni Abraham atesno natu ge itamya nege Yesus ke mak tiwa hula sogwe si inahate tak ti Abraham ge. Hula sogwe yaswa si nyaso manus lai tare Masir negeralt nye tak desikreti Musa. Makteyo Musa yalti iri re. Maine iba klenti irge yor hula sogwene. Keske de giwat hula sogwe hiate tak ti Abraham. Desko lemeyal irge ma bia klenti deruge. De mesana lyosuwasi hate tak desti Abraham bo. Denje mbrega not nye tak Musa inalti Musa desige. Kiha teta hula sogwasi inate tak ti Abraham desye. Lema. Kali hula sogo lema yalt nye tak keit. Ma bisa ma get me nyori manal ni nam gemait. Kali gol nye hula sogo yalt nye tak mol jes mya it. Desige mo. It nye toat nye tak des. Ma bisa ma mla it ti hula sogwe. Kes chede hula sogo lema yala gol jes mya it. Tigita plan ge tyanok mak byo he. Limo sala khere ta irge. Denje gol nye irge bima bietik toa limo salma myore nini nam. Desige mo musimo tyo ak ti Yesus Kristus ke. kali hula sogwas inate tak desige yal tirmia tuak ti Kristus kenebo. Ode giwat lulsuo len labi samat tuak ti Yesus Kristus ke desiot nyetak musagi gete tai tinggora. Kola dene irmia minti semit met kekra lagi. Ti musti mora toa hareta irmia jaga semit met ke ratu negare. Oret nyetak desige Getiet kol jesni ni gait sewa hula sowilo su Kristus ke mait ni desgon no bisa ma toak ti Kristus ke lemadet nyetak musage gi jaga ode geo git ni Yesus Kristus ke mia mamode hula sogo yo to he itne ge irim la yait kali toak ti Kristus ke Keske senwe getnya tak musage lema gijaga ode gyo gitje kali toak ti Yesus Kristus kede. Hula sogwe ananare. Lema de eine mietral sasam gamyor Yesus Kristus kede. Denje eine hula sogwe ananay mumu kalim toak ti Kristus ke. Ode eine mumu nirbaptisae. Mane mietral sasam ge mior Yesus Kristus kede, ode mior Kristus ke wasi mior kede, ma mior kolai, kola dene mihona krabi tarar gwene, ma mode wasi mior fare golai dagun. Lema denje hula sogwe, lema ige ohe, iria Yahudi ge ine, detle mamo iria lema Yahudi ge ides, ode wamfet ke ine, Detle mamo waman jeides. Ode at keine, detle mamo iriale ma at keides. Kali einemu nege mietral sasam ge mior Yesus Kristus kede. Den jegol nye Yesus Kristus kewasi iriae. Desyo eine daguno Abraham testo natue. Ode anamitot nama hula sogo iya tetakti Abraham ge.